Narodowym Centrum Kultury. Sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lipca, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dwie osoby zginęły w wypadku na Podkarpaciu w miejscowości Kędzierz. Archidiecezja warszawska podejmie kroki w sprawie zatrzymania polskiego księdza w Austrii. Przed upałami w centralnej, południowo i południowo-wschodniej Polsce ostrzegają synoptycy. Dwie osoby zginęły w wypadku na Podkarpaciu w miejscowości Kędzierz. Na odcinku między węzłami Dębica Zachód a Dębica Wschód samochód osobowy jadący w kierunku Krakowa wypadł z jezdni i uderzył w auto jadący prawą stroną w kierunku Rzeszowa. Przyczyną wypadku był wystrzał opony. Ojciec i syn podróżujący samochodem osobowym zginęli na miejscu. Dwie kobiety są w szpitalu w ciężkim stanie. Co najmniej 10 osób, w tym 6 dzieci, zostało rannych po rosyjskim ataku rakietowym na miasto Głuchów na północy Ukrainy, poinformowały tamtejsze władze. Stan zdrowia jednej kobiety i jednego dziecka jest ciężki, podkreślono w komunikacie na Telegramie. Wojska rosyjskie zaatakowały też miejscowości w obwodzie donieckim na wschodzie, w Kurachowem, gdzie doszło do 3-krotnych uderzeń z powietrza. Rannych zostało 4 cywilów. Archidiecezja warszawska wkrótce podejmie kroki prawno-kanoniczne w sprawie zatrzymania polskiego księdza w Austrii, poinformował rzecznik archidiecezji ksiądz Przemysław Śliwiński. Według austriackiej policji i informacji z tamtejszych mediów, duchowny produkował i handlował narkotykami. Pamiętajmy o tym, że mówimy dopiero o zatrzymaniu, czyli jeszcze nawet nie wiemy, czy zostały już postawione zarzuty, czyli innymi słowy daleko jeszcze do rozstrzygnięcia tej sprawy na polu rozstrzygnięcia przez policję, przez prokuraturę, być może sąd daleko jeszcze od tego. Innymi słowy te środki, o których mówimy, są na razie tymczasowe, wynikają z natury sprawy, natomiast wszystko inne, co w tej sprawie będzie musiało być zrobione, prawdopodobnie będzie musiało poczekać na rozstrzygnięcie przez odpowiednie władze austriackie. Diecezja w Sankt Pölten, gdzie pracował duchowny, zawiesiła go w wykonywaniu obowiązków duszpasterskich do czasu wyjaśnienia sprawy. Co najmniej 8 osób zginęło, a 5 zostało rannych, gdy samochód wjechał w grupę pieszych w mieście Changsha w środkowych Chinach. Kierowca został zatrzymany. Trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia. Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać ratowników medycznych i policjantów udzielających pomocy osobom leżącym na jezdni. Przed upałami w centralnej, południowej i południowo-wschodniej Polsce ostrzegają synoptycy. W taką pogodę trzeba dużo pić, ale też pomaga specjalna dieta. Najgoręcej jest w południowej oraz centralnej Polsce i tak będzie do końca dnia, mówi Grażyna Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Spodziewamy się wystąpienia temperatury maksymalnej wynoszącej 30 i 32 stopni Celsjusza. W upalne dni ważne jest nawadnianie organizmu oraz uzupełnianie elektrolitów. Dietetyczka Milena Nosek podkreśla, że podczas upałów do swojej diety warto włączyć więcej warzyw. Często na przykład ja słyszę, że pacjenci mają kłopot z nawadnianiem. Niekoniecznie ta woda jest tak chętnie wypijana, więc spożywanie warzyw bogatych w wodę pomaga nawilżyć się. A warzywa bogate w wodę to m.in. pomidory, ogórki, papryka czy cukinia. Agata Woźniak, Polskie Radio. Na upały pomaga też wyjazd na Mazury, tam jest sporo wody. Słońca dziś akurat trochę mniej. Do końca dnia może jeszcze za to silniej powiać, mówi Radosław Wiśniewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzisiaj, jak w każdą sobotę, następuje wymiana czarterów osób, które przyjeżdżają na Mazury. Mamy w zapowiedziach od synoptyka krajowego, że dzisiaj może powiać do 4, więc idealna pogoda, żeby żaglować. Średnia temperatura wody w mazurskich jeziorach to 23 stopnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Przed mikrofonem Adam Malecki. Nasi siatkarze grają w pierwszym meczu na igrzyskach. Rywal to Egipt, a na miejscu w hali Paris Expo Port de Versailles jest Dariusz Urbanowicz. Jak faworyci do medalu weszli w mecz? Na razie weszli w ten sposób, że mamy remis 4-4. Ten mecz się dopiero rozpoczyna. Poziom turnieju zapowiada się niebotycznie, sądząc po tym, jak grali dziś nasi rywale. Włosi pokonali Brazylię 3-1. Wcześniej Niemcy, prowadzeni przez trenera Michała Winiarskiego, wybitnego polskiego siatkarza, w 5 setach uporali się z Japończykami. Potyczkę z Egiptem zaczęliśmy w składzie Kurek, Leon Kochanowski, Janusz, Bieniek i Fornal. Na libero oczywiście Zatorski i jak na razie 4-5. Dziękujemy bardzo, Dariusz Urbanowicz. Darku, pozostań jeszcze na linii. Na koniec studia opowiesz, jaki jest wynik. W środę Polacy zagrają z Brazylią, za tydzień w sobotę z Włochami. Jutro do akcji wkroczą siatkarki. W zakończonych meczach siatkarskich, to już Darek powiedział, jak się zakończyły. Iga Świątek za to w tenisie awansowała do drugiej rundy turnieju olimpijskiego. Liderka światowego rankingu pokonała Rumunkę Begu 6-2 i 7-5 i jest zadowolona. Cieszę się, że w ostatnich gemach, mimo tego, że byłam delikatnie w tarapatach, podniosłam swój poziom i wygrałam ten mecz w dwóch setach. Na pewno właśnie nie było łatwo. Pierwsze mecze nigdy nie są łatwe, zwłaszcza na Igrzyskach Olimpijskich, więc cieszę się, że będę miała kolejną szansę, żeby tutaj zagrać. Przede wszystkim staram się właśnie skoncentrować i mieć te same rutyny, co na Rolandzie Garrosie. Zrobiliśmy wszystko, żeby tak było, więc na pewno nie można oczekiwać, że będzie identycznie, ale myślę, że przy odpowiednim skupieniu te wszystkie różnice nie będą miały znaczenia. Do kolejnej rundy awansowali także Novak Djokovic i Carlos Alcaraz. Iga w drugiej rundzie, a wioślarz już w finale. Czwórka podwójna w składzie Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup i Dominik Czaja zajęli drugie miejsce w swoim przedbiegu i trzeci czas ogólnie za Holendrami i Włochami. W imieniu całej czwórki wypowie się Barański. Zadanie zrealizowane może nie w 100%, bo cel mieliśmy po prostu wygranie. Drugie miejsce Włosi pokazali, na co ich stać. Zadanie wykonane, ale może nie tak, żebyśmy popadali w jakiś hurra optymizm. Może taki bieg był potrzebny. A finał w środę. Na 1/8 finału swoją przygodę w indywidualnym turnieju szermierczym zakończyła szpadzistka Alicja Klasik. Walczyła dzielnie, w pierwszej rundzie po dogrywce pokonała 5. w światowym rankingu Włoszkę Rizzi, a w 1/8 przegrała po dogrywce ze Stonką Nelly Di Fert. 10-11. Co się wydarzyło? Trochę mi siły zabrakło, ponieważ wypadło mi szpada z ręki, więc nie miałam szansy już zadać trafienia. No i przykro mi, ale cieszę się, że tak dałam radę stanąć naprzeciw tym emocjom i po prostu pokazałam swoją szermierkę. W kolarstwie jazda indywidualna na czas kolarek szosowych. Mistrzynią olimpijską została Australijka Grace Brown, 12 miejsce Agnieszki Skalniak-Sujki, 18 Marty Lach. Trwa jazda na czas mężczyzn, na trasie jest Michał Kwiatkowski, a w półfinale rugby siedmioosobowego Fidżi pokonała Australia, Francja RPA, czyli finał, wielki finał Francja-Fidżi. Przenosimy się jeszcze do Paryża, gdzie jest Dariusz Urbanowicz. Trwa mecz Polaków z Egiptem. Jaki wynik? Jest 6-7, nie jest łatwo. Bardzo dziękujemy, Darku. Na kolejne studio zapraszamy jutro, no a sport dzisiaj od godziny 19. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Nie jest łatwo, jest gorąco, w taki upał może się ręka spocić i szpada z ręki wypada. Jutro sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne deszcze i burze, lokalnie z gradem. Zaledwie 19 stopni nad morzem, 22 w centrum kraju i na zachodzie, do 32 na Podkarpaciu. Autopromocja. Już w najbliższą niedzielę trójkowa antena wypełni się muzyką świata i kosmosu. Zapraszamy na koncert grupy Laboratorium Pieśni, która śpiewa i aranżuje tradycyjne pieśni polifoniczne z Ukrainy, Bułgarii, Serbii, Gruzji czy Skandynawii. A to wszystko przy akompaniamencie wyjątkowych etnicznych instrumentów. Wydarzenie transmitowane prosto z zamku w Kazimierzu Dolnym i festiwalu Dwa Brzegi. Rozpoczniemy chwilę po godzinie 19. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. LG OLED Evo 55 cali ze sztuczną inteligencją. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 4399 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid.

I teraz pewnie Państwo pomyślą, że skompresowałem zawartość całej dwugodzinnej audycji do 3 minut i to właśnie była ta zawartość. No, nie do końca. Przed nami bardzo szeroki stylistycznie zestaw utworów, a ten jeden utwór konkretnego, pojedynczego artysty Hakushiego Hasegawy, utwór zatytułowany Kyofu no Hoshi z płyty Mahagakko, to jest esencja tego, co można określić jako eklektyzm w muzyce. 25-letni multiinstrumentalista, elektronik, przede wszystkim producent z Japonii, tworzy muzykę, zaczął nagrywać muzykę już w wieku kilkunastu lat, trochę jak Aphex Twin, trochę zresztą się go porównuje do gwiazd sceny elektronicznej lat 90., do Squarepushera, trochę też do wielkich mistrzów elektroniki japońskiej, Susumu Yokoty, Kena Ishiego i tak dalej, ale tak naprawdę to jest taka sytuacja, jak ktoś, kogoś pytają, czy chce tworzyć jazz, czy muzykę elektroniczną, on odpowiada tak, po prostu. Wszystko. Naraz. Płyta Mahagakko jest w tym eklektyzmie olśniewająca, a ta audycja dziś będzie trochę jak Katamari, jeśli ktoś pamięta taką japońską grę wideo. Trochę też jak muzyka Hasegawy. Mam za to nadzieję, że nie będzie ten program dzisiejszy takim napuchniętym zbiorem przeróżnych pomysłów, jak wczorajsze otwarcie Igrzysk w Paryżu. Tam bohaterem był, jak pamiętamy, muzycznym bohaterem był Snoop Dogg, który truchtał ze zniczem olimpijskim. Realizatorzy podłożyli pod to jakąś muzykę, no ale każdy wie, że na ścieżce dźwiękowej powinno być Drop It Like It's Hot. I każdy pewnie kibicował Snoop Doggowi. To tak jak z tymi szpadzistami. Szpada nie powinna wypaść z ręki i znicz też nie powinien wypaść z ręki. Na szczęście Snoop tego znicza nie upuścił. My mieliśmy wczoraj wieczorem zupełnie inną bohaterkę w Warszawie. Tle się dogasam jak to miasto, pełna ślepych zakątków. Ciągnie mnie do światła i ludzi, pod grubym płaszczem rozsądku. Topię skończone historie, w grę zamieniam tęsknoty. Każdy świt nam przypomina zerwane letnie soboty. Brutale szkielety w betonowym gaju mój schron. Składam się z szarych miraży, które dominują. Dogasam jak to miasto, pełna skłębionych wątków. Uczę się chodzić po pasach, szukam nowego porządku. Topię skończone historie, w krew zamieniam tęsknoty. Każdy krzyk nam przypomina sierpniowe serca kłopoty. Był powstanie komplet, choć kochałam tą wizję nas. Próżno tak wierzyć, że świt nie zagarnie ognia tych serc, żaru tych ciał. Ognia tych serc, żaru tych ciał. Brutale szkielety w betonowym. Dominują. Sierpień, Brodka. To jest fragment najnowszej płyty, która upamiętnia 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, płyty Wawa. I no, z takich płyt, jeśli z takich płyt zostaje jedna nowa, dobra piosenka, to już jest bardzo dużo. I ten walor z całą pewnością Wawa ma, to jest więcej nowych utworów, bardzo ciekawych i dużo znanych utworów w zupełnie nowych wersjach, też z fantastycznie dobranymi artystami. To jest skrócony opis tego przedsięwzięcia dla tych wszystkich, którzy no, znają je już nieźle, bo wczoraj przecież koncert transmitowany na antenie Trójki. Kto tego koncertu nie śledził, to krótka informacja dla tych wszystkich z Państwa. O 21:00 przed siedzibą Muzeum Powstania Warszawskiego na otwartym powietrzu występowała zarówno Brodka z zespołem, jak i towarzyszący jej w jednym utworze na płycie raper Hades. Była formacja EAPS, było Błoto, czyli to jest taka lotna brygada EAPS-ów, nieco mniejszy skład, wykonujący utwór Godzina W na płycie. Był Waluś Kraksa Kryzys naturalnie i oczywiście grupa Księżyc wykonywała wspaniałą wersję utworu Warszawa, Davida Bowiego i Briana Eno. No i było coś więcej też. Były utwory, których na tej płycie nie ma, pojedyncze kompozycje grywane przez poszczególnych wykonawców. To w bonusie, natomiast był też wielki nieobecny. Nie było, mianowicie nie dojechał, nie doleciał bardziej z Kalifornii Sam Gendel, czyli instrumentalista, kompozytor ze sceny jazzowej, ale nie tylko, kalifornijskiej, niesłychanie uzdolniony, z którego Brodka zaprosiła do współpracy przy Wawie, który pojawił się w duecie z Marcinem Maseckim, wykonują na płycie Hejnał Warszawski. No i jeszcze na koniec jest utwór Sama Gendela, Life Above All, czyli Życie Ponad Wszystko. I ten utwór się pojawił tylko w momencie, kiedy już cała plejada artystów na scenie się żegnała z publicznością. Słyszeliśmy Life Above All w podkładzie do tych podziękowań i pożegnań. Może wróćmy w takim razie do tego momentu i posłuchajmy tego utworu kończącego płytę Wawa w całości. The most important thing is life. And when there's life, the most important thing is freedom. And after that, one gives his life for freedom. Then one doesn't know, wishes more. Life above all, it's life above all, it's life above all, life above all. That's why life above all, life above all, that's why life above all, life above all, that's why life above all. Life above all, life above above all, life above all. my life above all. Life above all. Sam Gendel to też taki typ eklektyczny, od jazzu po muzykę ekstremalną, grindcore'ową. Proszę posłuchać, proszę prześledzić tę jego karierę. Pewnie będę wracał jeszcze do w trójce, zresztą wracamy do muzyki Sama Gendela w HCH dość regularnie, we wtorki o 21 wspólnie z Jackiem Kawrylukiem. bartłomiej.chaciński@polskieradio.pl to jest adres, pod który można wysyłać wszelkie uwagi i sugestie. No a jeśli chodzi o tydzień w premierach płytowych, to nie jest najlepiej. To jest środek wakacji, proszę Państwa. Wychodzi na to, że wśród tych najbardziej oczekiwanych płyt, które się dziś ukazały, są albumy koncertowe. Live at Wembley z jednej strony, grupy Blur, no ale dla mnie przede wszystkim Resuscitate Billa Callahana. Keeps on steady friends around. Best thing you can do keeps on steady friends around. Best thing for you. Find a little place to go. When you want to get away. Find a little place to go. When you've got to get away. But don't stay away too long. Don't stay away too long. Cause we love you so much. We love you too much. Build your own house might be the best. Like some kind of guide. With a fence all around. A fence all around. But don't forget to put in a gate. Don't forget to put in a gate. So you can have some steady friends come around. You can have some steady friends come around. someone asked me just the other day if I believed in souls and such. At judgment day, Bill Callahan, Keep Some Steady Friends Around. To jest utwór nagrany na żywo w Chicago, rzeczywiście z wianuszkiem takich stałych przyjaciół, jak tytuł wskazuje. Do tego jeszcze ze specjalnymi gośćmi z formacji Natural Information Society, z Joshua Abramsem i Lizą Alvarado. No a utwór pochodzi z repertuaru Smog, czyli z prapoczątków kariery Billa Callahana. Z tych czasów, kiedy jeszcze popularna była, kiedy właściwie zaczynała grupa Nirvana, z tych czasów, kiedy popularna była grupa Pixies, która z kolei zaprezentowała w tym tygodniu nowy singiel. Mamy ciekawe wyścigi. Nowy singiel Kim Deal rywalizuje z kolejnym singlem Pixies zapowiadającym płytę. Kim Deal nie była przeciwna kolejnym płytom Pixies. Płyta na kolejna płyta się jednak ukaże, nosi tytuł The Night the Zombies Came. Pojawi się 22 października. A drugi singiel zatytułowany Chicken brzmi dużo ciekawiej niż ten pierwszy You Are So Impatient. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cisa, później Cults i utwór Noc z najnowszej płyty tego duetu, pierwszej od 4 lat, To The Ghosts. To jest duet z Manhattanu, Madeline Follin i Brian Oblivion. Wybrałem najlepszy utwór, jaki mi się udało znaleźć na tej płycie. Z kolejnym albumem miałem problemy. Właściwie najchętniej zaprezentowałbym Państwu wszystko, jak leci. Płyta nosi tytuł Certain Limitations i w przeciwieństwie do tej poprzedniej ukazała się tydzień temu. Podpisuje ją Luke Temple i zespół The Cascading Moms, ale tak naprawdę to cały czas są różne oblicza tego samego człowieka. Czy to Art Feynman, czy formacja Here We Go Magic wcześniej, teraz Luke Temple. Jest to pewna gwarancja w dziedzinie takiego lekkiego, niezależnego popu. Looking for sandy, impossible places. Sand is Dead, Luca Temple z albumu Certain Limitations. To jest nowość sprzed tygodnia. A ponieważ nie było mnie tu z Państwem w zeszłym roku o tej porze, no spróbuję nadrobić i sięgnę po wspomnianego Arta Feynmana, czyli inne oblicze Luca Temple. To będzie album zeszłoroczny Be Good The Crazy Boys, a zaraz później jeden z najładniejszych coverów ostatnich tygodni. It's all. I couldn't say it to your face, but I Art Feynman, a zaraz później Carson McHone z coverowej epki Oats. To jest utwór I Couldn't Say To Your Face. Utwór pochodzący z kowbojskiego okresu twórczości Artura Russella. To też był człowiek o eklektycznym portfolio, od country po disco i muzykę współczesną. No i tak się składa, że jego wydana pośmiertnie płyta Another Thought właśnie obchodzi 30-lecie publikacji, więc na koniec tej godziny Tygodnika Muzycznego wrócimy do tej właśnie płyty i utwór A Little Lost Artura Russella. No ale wracamy później po krótkiej przerwie. That could be an understatement. Oh, now I hope that I have paid the cost. See you later. They go on by now. Call on you, 'cause I'm so busy thinking about kissing you. And now I wanna do that without entertaining another thought. Out on the ocean surf, I'll have to pull myself together. Now it's harder, I'm not on my turf. It's me and those big old waves rolling in. 'Cause I'm so busy thinking about kissing you. And now I wanna do that without entertaining another thought. It's all unfinished. Our love affair, a voice in me is telling me to run away. I hope your feelings isn't diminished. I hope you need someone in your life, someone like me. 'Cause I'm so busy thinking about kissing you. And now I wanna do that without entertaining another thought. So busy thinking about kissing you. And now I wanna do that without entertaining another thought. Autopromocja. Na wybory prezydenckie w tym kraju zawsze patrzy cały świat. Z obawą i nadzieją. Nie inaczej jest i teraz. Sondaże pokazują jedno. Brak zdecydowanego faworyta lub faworytki. A wyścig ma się ku końcowi. Demokraci czy republikanie? Czego i kogo pragną Amerykanie? Jakie zmiany wprowadzi wynik tych wyborów? Co oznacza dla nas tutaj? Wyścig o Biały Dom. Audycja specjalna w Trójce. Monika Suszek z Warszawy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zapraszamy w niedzielę od godziny 15. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Bo w Media Expert dalej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty.